الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إمام حافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله صحيحinde diyor ki: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. Ardından ikinci senedini zikrederek ha ve haddethena Ubeydullah ibn Muad el-Amberi ve hâzâ hadîthuhu kâle haddethena ebi kâle haddethena kehmes an ibn Burayda an Yahya ibn Ya'mer kâle. İmam Müslim rahimehullah Yahya ibn Ya'mer'den bu iki ayrı senetle şunu aktarıyor. Diyor ki Yahya ibn Ya'mer kâne evvele men kâle fil kaderi bil Basra. Basra'da kader hakkında ilk konuşan kimse Ma'bedunul Cüheni, Ma'bedel Cüheni idi. Fentalaktu ana ve Humeyd ibn Abdurrahman el-Himyeri. Ben ve Humeyd ibn Abdurrahman el-Himyeri ile beraber Hacceyni ev Mu'temireyni, Hacce veya Umre'ye diyerek yola çıktık. Fekulna ve dedik ki لَوْ لَقِيْنَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمُ keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birisiyle karşılaşsak da فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَا اُولَٰئِ فِي الْقَدَرِ şu kimselerin kader hakkında söyledikleri şeyleri onlara sorsak. Böyle diyerek yola çıktık. فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ bizlere Ömer İbni Hattab'ın oğlu Abdullah'la karşılaşmak nasip oldu. Allah bize onunla karşılaşmayı muvaffak etti. Dâhilen il mescid. Mescide girerken. Fekteneftuhu ana ve sahibi. Ben ve arkadaşım iki yanından ona yaklaştık. Ahaduna an yeminihi vel âkharu an şimalihi. Birimiz sağından, birimiz solundan. Fezanentu enne sahibi seyekilul kelame ileyye. Arkadaşımın sözü bana bırakacağını anladım. Fekultu ve dedim ki Ebe Abdurrahman. Ey Ebu Abdurrahman. Yani Abdullah İbni Ömer'e hitaben. Ey Ebu Abdurrahman. İnnehu kad zahara kibelena nasun. Bizim taraflarda, bizim yörelerde bazı insanlar ortaya çıktılar. Yekraunel Kur'an. Kur'an okuyorlar. Ve yetekaffarunel ilme. Ve ilim talep ediyorlar. Ve zekara min şe'nihim. Ve onların bazı ahvallerinden bahsetti. Yani ilimlerinden, ibadetlerinden, durumlarından bahsetti. وَاَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ اَنْ لَا قَدَرْ ve bu adamlar kader yoktur diye iddia ediyorlar. وَاَنَّ الْاَمْرَ اُنُفٌ وَاَنَّ الْاَمْرَ اُنُفٌ ve işler ancak biz onları yaptığımızdan sonra gün yüzüne çıkar. Biz onları yapıncaya kadar Allah onları bilmez diyorlar. Kale İbn Ömer dedi ki ona cevaben fe iza laqita ulaik onlarla karşılaştığın zaman fe akhbirhum anni bari'un minhum onlara haber ver ki ben onlardan beriyim ve annahum bura'u minni onlar da benden uzaktırlar vellezî yahlifu bihi Abdullah İbn Ömer Abdullah İbn Ömer'in kendi adına yemin ettiği Allah'a yemin olsun ki law anna li ahadihim misle uhudin zahaban onlardan birisinin Uhud dağı kadar altını olsa فَاَنْفَقَهُ sonra bunu infak etse, sadaka olarak verse مَا قَبِلَ اللّٰهُ مِنْهُ Allah ondan bunu kabul edecek değildir. حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ kadere iman etmedikçe, kadere iman edinceye kadar Allah onlar onu bundan onu kabul etmez. ثُمَّ قَالَ sonra dedi ki Abdullah İbni Ömer sonra dedi ki حدثني أبي عمر بن الخطاب babam Ömer İbni Hattab bana anlattı. Kale dedi ki, beynemâ nahnu inde Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme zâte yevm. Biz günlerden bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyor idik. İz talâ'a aleyna raculun şedîdu beyâd-ı thiyâbi. Sonra derken elbisesi bembeyaz bir adam çıka geldi. Şedîdu sevâd-i şe'ri. Saçları simsiyah. La yura aleyhi eteru sefer. Üzerinde bir yolculuk alameti olmayan. Ve la ya'rifuhu minna ahad. Bizden de hiç kimsenin tanımadığı bir adam çıka geldi. Hatta celese ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra nebi sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturdu. Fe esnede rukbeteyhi ila rukbeteyhi. Dizlerini onun dizlerine dayadı. Ve vada'a keffeyhi ala fekideyhi. Ve ellerini onun dizleri üzerine koydu. Ve kâle ya Muhammed akhbirni anil İslam. Ve dedi ki ey Muhammed bana İslam'dan haber ver. Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle cevap verdi. El İslamu İslam en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ibadete layık bir ilah olmadığına şahitlik etmen ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şahadet etmen ve tukîmes salâh ve namazı kılman ve tu'tiyez zekâh ve orucu ve zekatı vermen ve tasûme ramadan ve ramazan orucunu tutman ve tehuccel beyte in istatâ'te ileyhi sebîlâ ona gücün yettiği takdirde Beytullah'ı hac etmendir dedi. Buraya kadar geldik değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine İslam sorulduğu zaman İslam'ı bu beş şeyle tefsir etti. Bunların birincisini izah ettik. İkincisi etrafında biraz da olsa sözü uzatarak durduk. Zekat vermek, oruç tutmak ve hacca gitmek. Geriye kalan İslam'ın rükünleri. Bunların her biriyle alakalı, zekat vermeyle de alakalı, oruçla alakalı ve hacla alakalı müstakil, geniş, hususi olarak belki fıkıh derslerinde işlenilmesi gereken hükümler ve ahkamlar var. Bunların bazıları belki bazılarımıza öğrenmek vacip değildir. Ancak üzerine bunların vacip olduğu kişiler, farz olan kişiler bu ahkamı öğrenmesi lazım. Ve bunlar dışındaki dinin diğer ahkamını da. Biz belki senelerden beri kıldığımız namaz ile alakalı, aldığımız abdest ile alakalı, 10 senedir, 20 senedir kırdığımız abdest ile, namaz ile alakalı daha bak yeni bir şeyler duyabiliyoruz. Daha bilmediğimiz şeyler çıkabiliyor. Bu böyleyken, her gün yaptığımız, en iyi bildiğimiz şeyle alakalı, namazla alakalı böyleyken, malı mülkü olan zenginlerin zekat ile alakalı ahkamı bir an önce öğrenmeleri kendilerine farzdır. Ticaret yapanların ticaret ile alakalı ahkamı bir an önce öğrenmeleri kendilerine farzdır. Hacca umreye gideceklerin bu ahkamı öğrenmeleri farzdır. Yani o ameli yapmak üzerine farz olduğu zaman o ahkamı hükümleri öğrenmek de üzerine farzdır. O ameli yapmaya soyunduğun zaman o amel ile alakalı Allah'ın emirlerini ve yasaklarını öğrenmek üzerimize farzdır. Birçoğumuz şöyle zannediyoruz. Burada çoğunluk iş güç sahibi, ticaret erbabı insanlar. Birçoğumuz şöyle zannediyoruz. Helal kazanmak, ticarette helal kazanç, yani başkasının malını çalmıyorsan ve yalan söylemiyorsan satarken kazandığın helaldir. Haram ancak neyle olur? Çalarak olur. Böyle zannediyoruz. Hayır, böyle değil. Allah Subhanehu ve Teala'nın almada ve satmada koyduğu bazı kurallar var. İnsan bu kurallara uyarsa yaptığı alışverişi helal bir alışveriş olur. Eğer uymazsa haram olur. Bu bir örnek. Yani hasılı insan üzerine yapması, eda etmesi vacip olan amellerin ahkamını da öğrenmek zorundadır. İşin içine girdiği, soyunduğu, yapmaya kalktığı bütün işlerin hükümlerini öğrenmek zorundadır. Ki bunları basiret üzere yapabilsin. Kâle sadakte. Arkasından Cibril dedi ki doğru söylüyoruz. Doğru söyledin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik etti. Kâle. Ömer diyor ki anlatan. Fe'acibnâ lehu. Adama şaşırdık. yes'eluhu ve yusaddikuhu. Zira hem soruyor, arkasından da sorduğu aldığı cevabı tasdik ediyor. Şaşılacak şey neresinde bunun? Şurasında. Soruyu sorması bunun cevabını bilmediğini gösterir. Tasdik etmesi cevabı bildiğini gösterir. Aynı anda ikisi olmayacağı için buna şaşırdık. Diyor Ömer radıyallahu anh. Burayı zikrederken alimler diyorlar ki, burayla alakalı bir fayda. İnsan her zaman cevabını bildiği soruyu sormaz. İnsan bazen cevabını bildiği soruları da sorabilir. Cevabını bildiği halde bir başkasına işittirmek maksadıyla ne yapabilir soruyu? Sorabilir. Konunun önemine binaen, arkadaşının veya meclisteki bir başka birinin ondan faidelenmesini umarak o cevap ortaya çıksın diye bir soru sorabilir. İşte Cibril'in yaptığı gibi. Böyle yapan birisine ne yapmamamız lazım? Şaşırmamamız lazım. Hem biliyor hem soruyor demememiz lazım. Zira öğrenmek için değil, başkalarını öğretmek için soruyor. Kale, sonra dedi ki fe ahbirni anil iman. Bana imandan haber ver. Kale, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki en tu'mine bil kader, en tu'mine billahi, Allah'a iman etmen ve melaiketihi ve meleklerine iman etmen ve kutubihi ve kitaplarına iman etmen ve rusulihi ve onun rasullerine iman etmen ve yevmil ahiri ve ahiret gününe iman etmen ve tu'mine bil kaderi ve kadere iman etmen hayrihi ve şerrihi, hayrıyla şerriyle. İman nedir diye, bana imandan haber ver diye sorulduğu zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu imanın şartları, imanın rükünleri diye bildiğimiz bu altı esası zikrederek cevap veriyor. İman nedir? İşte iman amentü billah'ta söylediğimiz Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmaktır. Bunlar da imanın rükünleri. İmandan sorunca bunlarla cevap veriyor. İlk dersimizde hatırlayacaksınız. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme İslam ile alakalı sorulduğu zaman neylerle cevap verdi demiştik? Zahiri amellerle. Zahiri amellerle. İman ile alakalı sorulan soruya verdiği bütün cevaplar hepsi neyle alakalı? Batıni itikatlarla alakalı. Yani inanılması gereken, iman edilmesi gereken esaslarla alakalı. İmanın ne olduğuyla alakalı daha önceki derslerde birçok şeyler duydunuz. Dünkü mecliste hocamız da bunun hakikatiyle alakalı genişçe malumat verdi. Ancak burada bir iki noktayı tekrar edersek inşallah daha önce bunları bilmeyenlerin zihninde mesele biraz daha anlaşılmış olur. Bilenlerin de işin inceliğiyle alakalı çok önemli bazı noktalara inşallah vakıf olacaklarını düşünüyorum. Biz ehli sünnet vel cemaat indinde iman söz ve ameldir. İman sözdür ve iman ameldir. İman sözden ve amelden oluşan bir şeydir. İman söz ve amel dediğimiz zaman hani burada itikat, hani burada tasdik, hani burada ikrar? Söz ve amelin neresinde ikrar? Şurasında. İman şu iman. Bu söz ve amelden oluşuyor. Bu ikisi bir araya geldiği zaman bu iman oluşturuyorlar. Söz ve amel dediğimiz zaman söz iki kısma ayrılır. Bir, kalbin sözü. İkincisi, dilin sözü. Kalbin sözü nedir? Kalbin sözü nedir? Kalbin sözü İkrar, tasdik. Tasdik. Daha doğrusu ikrar. Dilin sözü, işte dilimizde söylediğimiz kelime-i şehadet getirmek. Dilin sözü bir anlaşılırmış. Amel de aynı şekilde ikiye ayrılıyor. Birincisi neyin ameli? Kalbin ameli. Kalbin amelleri mesela ne gibi? Muhabbet gibi. İltizam. İltizam gibi. İnkiyat gibi. Tevekkül etmek gibi. Bunları kabul etmekle alakalı. Bunlar hepsi kalbin amelleri. İnkiyat. İltizam. Muhabbet gibi. Sonra bir de azaların amelleri. Bunları biliyoruz. Namaz, abdest, oruç, diğer bizim azalarımızla yaptığımız ameller gibi. Yani iman söz ve amelden oluşan bir şey dediğimiz zaman, bunun içerisinde söz ve amel deyince itikatla alakalı, kalpte, batında alakalı şeyler görünmese bile aslında var. Söz dediğimiz zaman kalbin sözü, yani tasdik. Ve dilin sözü. Amel dediğimiz zaman kalbin ameli ve dilin ameli. Bu iman söz ve ameldir. Ehl-i sünnet vel cemaat içerisinde imanı böyle tanımlayanlar var. Veya şöyle diyenler var. Belki böyle bakınca adam burada kalbin işlevini göremeyebilir bu tanımdan, tariften diyerek. Kalbi de bu tarifin içine katalım. Ne diyelim? İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve ameller ile, azalar ile amel etmek denmiş. Bunların üçü bir arada olduğu zaman işte o zaman iman olur. Üçü bir araya gelirse o zaman iman olur. Kalb ile tasdik olması lazım. Kalb ile ikrar olması lazım. Dil ile söz söylemek lazım ve azalar ile amel etmek lazım. Bunların üçü anca bir araya gelirse o zaman iman olur. İmanın tanımında böyle diyoruz. İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalar ile amel etmektir. İman artar ve eksilir. Bu meselede kullandığımız formül cümlemiz bu. Burada bilinmesi gereken mesele şu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki iman 70 küsür veya 60 küsür şubedir. İman 70 küsür ve 60 küsür şubedir veya. Bunların en yükseği la ilahe illallah şubesidir. En düşüğü eziyet verici şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir. Şimdi buna iman dedik ya. Şöyle yapalım. Bu iman. Ve bunun üzerinde bir sürü şubeler var. İman üzerinde bir sürü şubeler var. 70 küsur, 60 küsur tane şube var. En yüksek şubesi la ilahe. En düşük şubesi yoldan eziyet veren şeyi kaldırmak. Şimdi bu iman ile alakalı ve imanın şubeleri ile alakalı anlamamız, öğrenmemiz gereken şey şu. İmanın bütün şubeleri, her bir şubesinin ismi imandır. İmanın her bir şubesinin ismi imandır. Yani biz imanda la ilahe illallah şubesine de iman deriz. Taşı kaldırmaya da iman deriz. Utanmaya da iman deriz. Bunlar sadece örnek verilen şubeler. İmanın şubeleri bunlardan ibaret değil. Namaz kılmak imanın şubesi mi? Evet. O yüzden buna iman deriz. Doğru sözlü olmak iman şubesi mi? Evet. O yüzden buna iman deriz. Doğru sözlü olmak da imandır deriz. İmanın şubeleri var. Ve bu her bir şubenin ismine iman denilebilir. Çünkü aynı cüzün parçaları. Burası şimdi aklınızda kalsın. Şurayla meseleyi birleştirelim. İman bu söz ve amelden oluşması gereken. Bu iman ne kadar küçük olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, yani o iman şu kadar da olsa, zerre kadar veya şu kadar da olsa, bunun da içinde söz ve amel olması lazım. Bunun da içinde söz ve amel olması lazım. Tamam. Ne kadar küçük bir parça olursa olsun, onun içinde söz ve amel olursa biz o parçaya ancak o zaman iman diyebiliriz. Şunun ne olduğunu bilen var mı? Erdem burada mı? Nedir bu? Su. Bunlar yani söz ve amel imanın yapı taşları. Tamam mı? H bu H, Hidrojen demek. Bu da oksijen demek. Bu da kaç tane hidrojen olduğunu söylüyor. Bunlar da suyun yapı taşları. Suyun su olabilmesi için en küçük zerrenin de okyanusların da en küçük zerresinin içinde mutlaka ne olması lazım? Hidrojen. İki tane hidrojen, bir tane oksijen olması lazım. Biz binlerce oksijeni bir araya getirsek bu hidrojen olmadığı zaman ne olmaz? Su oluşmaz. Veya bir hidrojeni, bir oksijeni bir araya getirsek su oluşmaz. Ne olmaz? Bir tane hidrojen olacak. Sonra bir tane daha hidrojen olacak. Sonra oksijen olacak ki bu ne olsun? Su olsun. Aynı. Amel olacak artı ikrar olacak artı tasdik olacak. Ne olması lazım? O zaman iman olması için. Biz tasdikten dünya dolusu getirsek, ikrardan dünya dolusu getirsek, amel olmadığı zaman bu ne olmaz? Su, iman olmaz. Aynı bunun gibi. Biz şimdi bu suyun en küçük zerresi için bile, en küçük zerresinin su denilebilmesi için içinde ne olması lazım? Ne olması lazım? İki tane işte hidrojen, bir tane oksijen olması lazım. İmanın da en küçük zerresinin iman olabilmesi için içinde söz ve amel olması lazım. Bunu anlamamız bizi şunu anlamaya inşallah kolaylaştırır. Burada söylenildi ama şunu anlamaya kolaylaştırır. Kalbinde zerre kadar iman olan cennette, cehennemde ebedi kalmayacak. Kalbinde zerre kadar iman olan ne yapmayacak cehennemde ebedi? Kalmayacak. Mutlaka iman, mutlaka cennete gidecek. Kalbinde zerre kadar iman olan insanlar, zerre kadar şu adamın kalbinde bu kadar iman varsa, bundan daha küçük, bu adam cehennemde kalmayacak. Bizim algılayamadığımız şey bu tanımları tasavvur edemediğim için şu. Adam Allah'a inanıyor, ahirete inanıyor, cennete inanıyor, cehenneme inanıyor, meleklere, kitaplara, orada sayılan bütün iman esaslarına inandığı halde bir insanın. Bunları kabul ettiği diliyle söylediği halde. Bu adamın kalbinde zerre kadar iman olmama ihtimali var mıdır? Var mıdır? Vardır. Var. Bu kadar iman esası var ama gene bunların hepsi toplanınca bir zerre bile etmezler mi? Etmezler. Neden? Yani bir tonlarca oksijeni bir araya getirsek su olmayacağı gibi. Bu bir damla su etmez. Tonlarca ameli bir araya getirseniz bir damla iman, zerre kadar iman etmez. Anladınız mı? Bunun çoğalması. Yani biz okyanusta ne kadar su var? Bu suların her bir zerreciğinde ne var mutlaka? Hidrojen ve oksijen var. İki tane hidrojen, bir tane oksijen var. En küçük şeyinde de bu var, hepsinde de bu var. Aynı iman da böyle. Bu zerrenin içinde de ne olması lazım mutlaka? Bunun içinde söz olması lazım. Amel olması lazım ki biz diyelim ki burada bu zerre kadar iman tanesidir. Biz şurayı algılayamıyoruz. Adam Allah'a iman etmekle, bu kadar iman esaslarına inanmakla beraber kalbinde zerre kadar iman nasıl olmaz? İşte böyle olmaz. Çünkü o zerrenin oluşması için sadece itikat yeterli değil. Sadece itikat yeterli değil. Ne olacak? İki tane hidrojen, bir tane oksijen olacak ki bu zerre oluşsun. İman olacak. Yani kalpte tasdik, dilde ikrar ve azalarda amel olması lazım ki bu zerre oluşsun. Anladık mı burayı? Şimdi dedik ki iman şubelere ayrılır. İman şubelere ayrılır. 60 küsur tane şubesi var. Bu sayılar belki hasır için bile değil. Yani imanın bir sürü şubesi var. Dedik ki bu şubelerinin her birine iman ismi verilir. Ancak bu şubeler kendi aralarında basamak basamak derece derecedir. Şimdi bu iman. İçinde söz var, başka amel var. Bu iman. Bu imanın bir aslı var, bir de kemali var. Tamam mı arkadaşlar? Bu imanın aslı, bu iman diyelim, asıl. Bu imanın aslı. Bir de bunun kemali var. Bu da imanın kemali. Nasıl kemali? Vacip olan kemali. Bir de imanın müstehap olan bir kemali daha var. Bu da kemal ama müstehap. Burası imanın aslı. Bu asılda ne olması lazım? Mutlaka inanılması gereken şeylere inanmak olması lazım. Sonra bunları ikrar etmesi olması lazım ve iman olması için amel olması lazım. Bu asıldır. İmanın şubeleri var ya, o şubelerin kimisi imanın bu aslından, o şubelerin kimisi bu imanın vacip olan kemalinden, kimisi de imanın müstehap olan kemalinden. İman 60 küsur şubedir. En yüksek şubesi la ilahe illallah'tır. Bu la ilahe illallah imanın hangi kısmında burada? İmanın aslında burada olması lazım. Tamam? Sonra en düşüğü yollar eziyet verici şeyi kaldırmaktır. Bu imanın hangi cüzünden? Müstehap olan kemalinden. Yoldaki şeyi kaldırmak. Haya da imandandır. Haya imanın hangi cüzünden? Vacip olan. Vacip olan cüzünden. Haya. Vacip olan cüzü şu demek. Yani bunun olması farz. Bunu terk eden günahkar olur. Mesela diyelim başka. Sadık olmak. Doğru sözlü olmak. Bu nedir imanın? Vacip olan kemalindendir. Bu da yoldaki eziyet verici şeyi kaldırmak. Şimdi dedik ki bunların hepsi imanın cüzleri olduğu için, imanın şubeleri olduğu için bu şubelerdeki her bir şeye biz iman ismini verebiliriz. La ilahe illallah imandır. Haya imandır. Yoldan eziyet veren şeyi kaldırmak imandır. Bunu unutmayın. Bunların her birisine iman ismini verebiliriz. Bunlara iman ismini vermemiz şu anlama gelmez. Birisi yoldan eziyet veren şeyi kaldırdığı zaman tamam bu bununla mümin olur. Diyebilir miyiz? Hayır. Diyemeyiz. Ne yapmadıkça o imanın aslını yerine getirmedikçe. Birisi hayalı olduğu zaman, utangaç olduğu zaman, doğru sözlü olduğu bunlar imanın şubeleri, bunlara iman veriliyor. Bir kimse böyle olduğu zaman bunun hakkında bu adam mümindir de diyebilir miyiz bundan dolayı? Hayır diyemeyiz. Neden? Ne yapmadıkça? Aslını yerine getirmedikçe. Aslını yerine getiren bir insan söz ve amelle. Bunlar da taksir etse. Şimdi orayı inşallah duyduğunuz, idrak ettiğimiz zaman tekfirle, içinde küfür varit olan naslarla alakalı bir sürü problem inşallah çözülmüş olacak. Şimdi arkadaşlar. İmanın cüzleri ve şubeleri olduğu gibi küfrün de cüzleri ve şubeleri vardır. Bu da küfür. Bu da onun şubeleri. İmanın aslı ve şubeleri olduğu gibi küfrün de aslı ve şubeleri var. İmanın şubelerinden, mesela müstehap olan şubelerinden birisini yerine getiren kimse aslını yerine getirmediği zaman mümin olmadığı gibi küfrün şubelerinden birini yapan bir kimse küfrün aslını yerine getirmeden kafir olmaz. Tamam. Küfrün aslında neler var? İşte inkar var, büyüklenme var, yüz çevirme var değil mi? Evet, kibir, helal görme var. Bildiğimiz küfrün kısımları. Aslı orası. Bunun da şubeleri var. Biz bu imanın bütün şubelerine ne ismi veriyorduk? İman ismi verebiliriz. Öyleyse küfrün de bütün şubelerine küfür ismi verebiliriz. Haya imanın şubesi mi? Evet. Hayaya iman diyebilir miyiz? Evet. Diyebilir. Hayanın karşıtlığı ne? Hayasızlık. Hayasızlık da küfrün bir şubesidir. Mutlak kafir yapmıyor. Aynı buradaki gibi. Hayal mümin yapmadığı gibi. Hayasızlık da küfrün bir şubesidir. Biz belki biz hayasızlığa küfür diyebiliriz. Hayasızlık küfür müdür? Evet küfürdür. Nereden çıkardın? Küfrün şubesi. Biz buna küfür diyebiliriz. Ama bu küfrü yerine getiren bir kimse küfrün aslını yapmadığı zaman kafir olur mu? Olmaz. Hayır olmaz. Ne yapmadıkça aslını yerine getirmedikçe. Bak. Doğru sözlü olmak sıdık. Neyin şubesi? İmanın. İmanın bir şubesi. Biz buna iman deriz. Doğru sözlü olmak imandır. Peki İmanın aslını yerine getirmeden birisi sıdıkla mümin olabilir mi? Hayır olamaz. Sıdıkın karşılığı yalan. Sıdk imanın şubesi olduğu gibi ve kendisine iman diyebileceğimiz gibi onun zıttı olan yalan da küfrün şubesidir. Biz ona yalan diye ona küfür diyebiliriz. Bu küfürdür. Peki bu küfrü yapan adam şuradaki küfrün aslını gerçekleştirmeden kafir olur mu? Olmaz. Olmaz. Buradakinin mümin olmayacağı gibi. Tamam? Mesela Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek. İmanın bir şubesidir. İmanın bir şubesidir. İmanın kemalidir. Vacip olan bir kemalidir. Biz bundan dolayı buna ne isim veririz? İman ismi. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek imandır. Tamam? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek imandır. Bir kimse imanın aslı olmadan Allah'ın indirdikleriyle hükmetse bununla mümin olur mu? Hayır. Hayır olmaz. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek iman olunca bunlarla hükmetmemek de küfrün bir şubesi olur. Hükmetmemek küfrün bir şubesi olur. Biz burada bundan dolayı burada olduğu için Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek küfürdür diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ama bu küfrü işleyen kimse küfrün aslını yerine getirmedikçe kafir olur mu? Hayır olmaz. Burada mümin olmadığı gibi. Tamam arkadaşlar. Bunun aynı şeyleri de bu şekilde. Yani yoldaki eziyet verici şeyi kaldırmak. Abi bu genişletebiliriz değil mi hocam? Evet. Yok. Bunların içindeki basamakları genişletiriz. Evet, onu diyorum. Yani yoksa 3. Aslı var, vacip kemali var ve müstahap kemali var. Evet. O yüzden kitap ve sünnet naslarında biz buraya bir sürü şey koyabiliriz. Müslümanı öldürmek ne diyor hadiste? Küfürdür. Küfürdür. Şu kadar 3 şey var ki ümmetimde cahiliye işlerinde onları bırakmayacaklar değil mi? Neseplere taan etmek. Neseplere taan etmek. Bunlar hep yani kitap sünnet naslarında bir şeyin küfür diye isimlendirildiğini gördüğümüz zaman hemen onu ne yapmayacağız buraya? Hamletmeyeceğiz. Buradan olabilir. Ama buradan olmaya da bilir. Küfür diye bahsedilen şey bu küfrün şubelerinden olabilir. Aynı iman diye gördüğüm şey. Mesela temizlik imandan mıdır? Evet. Temizlik imandandır. Şimdi biz naslarda temizliğin iman olduğunu gördükten sonra temiz olan birisine bu temizliğinden dolayı sen mümin olursun diyor muyuz? Hayır. Demiyoruz. O zaman pislik de küfürdendir bir şeyini gördüğümüz zaman şu amel şu söz küfürdendir ibaresini gördüğümüz zaman naslarda o kimse de küfrün aslı ortaya çıkmadıkça bununla kafir olmaması gerekir. Aynı bunun gibi değil mi? Aynı bunun gibi. Naslarda Allah Subhanahu ve Teala ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu imanın bütün cüzlerine iman ismini verir. Bu küfrün bütün cüzlerine de küfür ismini verir. Küfür ismini gördüğümüz her şey küfrün burası demek değil. İman ismini gördüğümüz her şey imanın burası olmadığı gibi. Bakın şimdi daha iyi anlaşılacak. İman, küfür, bu da nifak. Nifakın da bir aslı var. Nifakın aslı ne? Küfrü ızhar edip İslam'ı yani küfrü içinde küfür gizleyip ortaya İslam Müslümanlık koymak. Bu münafıklığın aslı bu. Bu münafıklığın da şubeleri var. İmanın şubeler olduğu gibi. Bu münafıklığın aynı bak buraya dönüyoruz. İmanın şubelerine iman denileceği gibi. Küfrün şubelerine küfür denileceği gibi. Münafıklığın şubelerine de münafıklık denilir. Mesela ne gibi? Yalan söylemek. Hıyanet etmek. Sözünde durmamak. İşte düşmanlık çarptığı zaman haddi aşmak. Fucur yapmak. Bunlara imanın şubesine iman dedik, küfrün şubesine küfür dedik, münafıklığın şubelerine de münafıklık deriz. Yani yalan söylemek münafıklıktır. Sözünde durmamak münafıklıktır. İşte fücur yapmak, haddi aşmak, düşmanlıkta bunlar münafıklıktır. Ama bir kimse nifakın aslını yerine getirmeden bunları yaptığından dolayı münafık olmaz. Aynı bunlar gibi. Halis mulis münafık olmaz. Yani halis mi, mulis münafık hangi cihette olur? Dördü de gerçekleşse. Şu cihaz, dördü de gerçekleşse. Adam yani şu çizili alan cihetiyle halis mulis münafık olur. Aslına girmedi daha nifak onun. Nifakın aslı da yok o adamda. Halis mulis münafık olur neden? Çünkü münafıklığın bu şubelerin hepsini yapmış. Bu adama bu şubeler itibariyle münafık denir halis mulis. Ama nifakın aslı yoksa o adamda bunlardan dolayı bu adamın nifak olmaz. Bu şubeler genelde amelle alakalı şubeler. Aslında nasıl bilemeyeceğiz hocam? Kalbi bir amel değil mi? Bilemeyiz. O yüzden kimsenin birisinin nifakına hükmetme diye bir şey yok yani. Sahabenin korktuğu Bunun bir üstündeki itaatle ilgili olan mı? Yani mesela sabah namazı veya yatsı namazda zorlanmak, amellere zorlanmak. Haydi sonra gelelim. Şunu anladınız mı arkadaşlar? Anladık, Allah razı olsun. İman derece derece şube şubedir. İmanın bütün şubelerine iman denilir. İmanın bir bütün şubelerinden herhangi birisini yerine getiren herkes o şubeyi yerine getirmeyle iman olmaz. Aslını yerine getirmedikçe. Küfür de aynı, nifak da aynı. Bu mesele anlaşıldı mı? Bu çok önemli bir mesele. Bunu anlarsak eğer o kalbinde zerre kadar iman olan cehennemde ebedi kalmaz. Bunu anlamış olur. Kur'an'da Allah yani ayette apaçık açık Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirdir dediği halde nasıl biz bunlara Müslüman diyoruz? Bunu anlamış oluruz yani. Allah yani sadece onlardan küfürle bahsedilmiyor. Onlar için küfür deniliyor. Mümini öldürmek küfürdür deniliyor değil mi? Kur'an'da küfürle alakalı bir sürü nas var. Yalan söyleyen işte dediğin sözünde durmayan bunlar münafıktır deniliyor. Bahsedilen bütün bu küfür, nifak hepsi neyle alakalı? İmanın hangi cüzünü karşılar? Şurasını karşılar. Yani buna galip gelmesi için bunun buraya karşılaması lazım. Ama şurası burayı karşıladığı zaman bu aslını bozmaz. Tamam? Burası burayı karşıladığı zaman bunu bozar. Ama şurası karşılıyorsa burayı bozmaz. Yani burada olması gereken şey ne? Sözünde durmak. Burada sözünde durmamak. Yani sözünde durmak tek başına adamı nasıl mümin yapmadıysa sözünde durmamak da adamı münafık yapmaz. Bunun aslını yerine getirmedikçe. Bu mesele mühim bir mesele. Ondan önce şunu unutmayın. Bu imanın zerresinin içinde söz ve amel olduktan sonra ancak bu bir zerre, bir küçük parça iman atomuna, molekülüne dönüşmüş olur. Tamam. Buyur. Hocam, biz bir zerre imanda söz ve amel olacak dedik. Söz var. Amelden de sadece kalbi amel var, azaların ameli yok. Olmaz. Olmaz. Söz ve amel dediğimiz zaman ne? Neyi kastediyoruz? Kalbin amelini ve azaların amelini kastediyoruz. Burada önemli bir şey daha var. Yani azaların amelinin tamamı olması gerek yok orada. Azaların amelinin yani bütün amellerinin olması gerek yok. İmana yetecek kadar bir amel olması lazım. Çünkü bu yani amel buradandır denildiği zaman her bir amelin terki o zaman ne olması lazım? Küfür olması. Böyle değil. Burada imanın şartı olan o bir zerre imanın olması için gerekli olan amel imana yetecek kadar amel. Amel işlemek. Yani bir şekilde amel işlemek. Yoksa her bir ameli tek tek yapmak demek değil. Tamam? Namaz peki nerede burada? Aslında. Vacip imanda. Evet. Vacip imanda değil. Aslında. Bizim tercih ettiğimize göre. Namaz burada. Burada. Bu içeride. Merkezde. İhtilaf bu. Namazı kılmayan mümin sayanlar da namazı burada görüyorlar. Yani onlar namazı burada gördükleri için bakın namaz kılmayan kafirdir ile ilgili nasları tevcih etmek çok kolay yani. Namazı burada gördüğü için namaz kılmak imansa namaz kılmamakta ne olacak burada? Küfür olacak. Bunu yapmayan, şu imanın aslını gerçekleştirmeyen, namazla mümin olmadığı gibi küfrün aslını gerçekleştirmeyen namazı terk etmekle kafir olmaz diyecekler. Tamam mı? O zaman ihtilaf nerede? Namaz burada. Bu şemada. Şurada mı duruyor, burada mı duruyor? İhtilaf orada yani. Heh, biz diyoruz ki burada duruyor. Vallahi orada duruyor. Harikallah. İman bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu imanı işte bu altı esasla açıkladı. Bu şemaya göre tekrede bile reddiye oldu hocam. Yok hocam. Yok sadece o meselede reddiye olması açısından değil. Biz tasavvur edelim diye konuyu yani. Çünkü göreceğiz. Şeriat naslarında emaneti olmayanın dini yoktur. Değil mi? Emaneti olmayanın yani güvenilir olmayan kimsenin imanı yoktur. Ne anlayacağız? Mutlak kâfir. Hayır. Olmayan imanı hangisi? Bak o emanete ihanet etmek neredeydi? Şuradaydı. Bu imanı yok adamın. Bu iman adamda duruyor hala. Aynı şunun gibi. Bu şekilde. Yalan söylemek kişide küfürdür. Birisinin nesebine taan etmek küfürdür. Ama hangi nerede? Buradaki küfür. O adam bunu yapmayınca kafir olmaz. Bu adam da bunu yapmayınca imanı gitmez. İmanı yoktur dediğimiz, nefret ettiğimiz yerden neresi? Burayı nefret ediyoruz. Şurayı nefret etmiyor. Tamam mı arkadaşlar? Ama burada ne olması lazım mutlaka? Söz amel olması lazım. Bunun bir zerre olması için bile içinde söz amel olması lazım. İçinde amel olmadığı takdirde bütün iman esaslarına inansa bir adam orada onun kalbinde zerre kadar iman yoktur deriz. Çünkü imanın yapı taşları oluşmadı. İşte bu H2O örneğini o yüzden verdim. Tonlarca oksijen bir araya getirse orada bir damla su olur mu hocam? Olmaz. Hocam o amel kısmında sadece namaz mı var? Yani merkezde. Burada mı? Evet. Hayır, namaz yok. Sadece namaz yok. Umumen amel çeşidi var. Azaların ameli. Amelin çeşidi var yani. Amel çeşidi olması lazım burada azaların. Namaz olur, abdest olur, bir şey olur. Yani hacca gitmek olur. Orada amel olması lazım. Orada hiç amelsiz diye bir iman olmaz. Orada hiç amel yok. Hiç. Burada iman olmaz. Yani hocam namazın faziletine iman edilse amelini yani kılmamak gibi durum değil mi? Evet, kılmamak. Faziletine iman ettiği halde. İnkar etmeden kılmamak lazım. Hocam oradaki ameller işte oruç, hac, zekat olmazsa kafirliğe girmez öyle mi? Girmez. Onlar burada duruyor. Onların hepsi burada duruyor. Orada sadece amellerde namaz var. Merkezde. Amellerden örnek verebileceğimiz namaz var. Tek namaz. Yani sadece namaz değil. Orada amel çeşidi var. Yani amelin çeşidi olması lazım. Bunu anlamak biraz zor. Şöyle diyelim. Amel çıkarsa namaz çıkarsa kafir olur. Ben mesela namazın terkini kafir küfür olarak görmeyen birisiysem burada amel yok mu diyorum? Hayır. Burada amel, bir adam sünniyse burada amel var demesi lazım. Burada amel olmaz, amelsiz olmaz orada iman. Ama namazın terkini görmüyorum. Namazı görmüyorsam da orada bu adamın başka amelleri, amel olması lazım. Arada bir namaz, oruç, bir amel olması lazım. Amel olmadan iman olmaz. Namaz oradan buraya da çıksa... Tamam, bu bitmez o konu. Hocam burada küfrün şeylerini isimlendirdik mi? Birkaç tane isimlendirdik. Allah'ın indirdikleri hükmet demek dedik mesela. Şimdi bir ama bu şube olarak yani küfrün haram olan şubesi diye. He, küfrün bütün şubeleri haram şubeler. Müstahap olan yani mekruhlar için küfür denilmez. Küçük küfür büyük küfür. Küfrün bütün şubeleri haram şube. Evet diyor, mekruh yok. Hey hocam şey soruyorlar da namaz kılmayan dinden çıkıyor ya, bu namaz kılmayan imandan olduğunu delil nedir diyor. İmanının namaz kılmıyorum. Ha. İmanım o olmadığını... Yani başka bir mecliste konuşalım. Biz bu derslerin başında bununla alakalı bir mevzu geçti. Bu konuyla alakalı biz ümmetin selefinin ittifak ettiğini, icma ettiğini söylüyoruz. Sahabeler arasında, selef arasında namaz kılmasa da bir kimse Müslümandır diyen yoktu. Ne? Allah razı olsun. İman. İman dedi. Allah'a iman. Meleklere iman. Kitaplara iman. İşte peygamberlere iman, ahiret gününe iman ve kadere iman. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada iman esaslarının içinde sadece neyleri saydı? Kalple itikat, inanılması gereken şeyler. Ama siz diyorsunuz ki hem amel olması lazım hem ikrar olması lazım. Bu meseleyi nasıl izah ettik? Şöyle, İslam'la iman yan yana zikredildiği için bu bunlara özel tahsis edilmiş, o da bunlara özel tahsis edilmiş. Ama tek başına iman deseydi namaz abdest içine girecekti. Bu iman esasları da girecekti. Tek başına İslam deseydi, İslam dini deseydi, onun içine bu iman esasları da girecekti. Namaz, abdest, diğer hepsi de girecekti. Tamam? İman esaslarından birincisi Allah'a iman. En tu'mine billah. Allah'a iman. Allah'a iman şu dört şeye inanmak ile olur. Şu dört şey ile olur. Birincisi, Allah Subhanahu ve Teala'nın, Allah'ın vücudiyetine inanmak. Vücudiyet. Varlığına inanmak. Aferin. Yani var olduğuna, mevcut olduğuna. Birincisi bu. Allah'ın mevcut olduğuna inanmak. İkincisi, Allah'ın rububiyetine inanmak. Yani Allah'ın Rab olduğuna, yani yaratan, rızık veren, kainatın bütün işlerini evirip çeviren, kainatın tek maliki, tek sahibi, bütün gücü, egemenliği, iktidar elinde tutan demek. Allah'ın Rab olduğuna, rububiyetine inanmak. 3. Allah'ın uluhiyetine inanmak. Uluhiyet. La ilahe illallah da anlatırken ilahın ne olduğunu söyledik. İbadet edilen. O zaman uluhiyet neyle ilgili mesele? İbadetle ilgili mesele. Yani Allah'ın uluhiyetine inanmak. Neye inanmak demek Allah'ın? Yüceliğine. İlahlığına. İlahlığına yani mabut oluşuna, ibadete layık oluşuna, ibadete layık olan tek zat oluşuna. Allah'ın vücudiyetine inanmak, sonra rububiyetine inanmak, sonra uluhiyetine inanmak, sonra isimlerine ve sıfatlarına inanmak. Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına inanmak. Burada söylenmesi gereken şey en hususta. Yani bu meseleler biz sürekli derslerde tekrar ediliyor. Ancak bu sadette yine geri geldiği için söylemek lazım. Allah'a imanın gerçekleşmesi için gerekli olan bu dört şey arasında en hususi olanı, en hususi olanı, la ilahe illallah'ın karşılığı olanı Allah'ın uluhiyetine iman. Çünkü Allah'ın varlığı, mevcudiyeti, vücudiyeti bu ihtilaf olan bir konu değil. Bu ihtilaf edilen bir konu değil. Allah'ın rububiyeti tek başına yaratıcı olduğu bu ihtilaf edilen bir konu değil. Umumen hiç ihtilaf olan bir konu değil. Allah'ın isimleri sıfatları da. Yani Resullerle kavimlerinden bahsediyoruz. Esas üzerinde kavganın koptuğu mesele yani ibadetin kime yapılacağı, kime tapılacak. Esas mesele bu. Bu da hangi kısma göre Allah Subhanahu Teala'nın? Uluhiyetine. Yani bir kimse Allah'ın rububiyetine inansa, mevcudiyetine inansa, isimlerine, sıfatlarına inansa ancak uluhiyette başka şeylere de Allah gibi ilahlık verse bu kimse mümin olmaz. Allah'a imanı bunun fayda etmez. Allah'a inanıyor bak rububiyetine, uluhiyetine. Bu adamın kalbinde zerre kadar iman yoktur. Bu kadar şey hepsi bir araya gelse imanın zerresi bile etmez. Burada tevakkuf edelim. Burada tevakkuf edelim. Bitti mi? Utanmanın söz neresini hocam? Ha? Hayadaki söz. Söz mü? Söz olmaması gerek. Haya imanın. Hayır, hayır. Her bir hayır mübarek. İmanın içinde söz ve amel olması lazım. Her bir amelin içinde söz ve amel olması lazım değil. Kızım bu arada bu bahsettiğimiz şeyleri helal saydığı zaman bu yalan vesaire adam öldürmeyi küfre girer zaten. Helal saydığı zaman niye küfre girer? Bir dakika bak bir şey diyor. Buradaki cüzlerden birisini. Mesela burada imanın şubeleri var. Doğru sözde olmak. Ne bileyim işte bir şey. Bunlardan birisini mesela buradaki emirlerden birisini. Anne baba. Bunlardan buradaki yasaklardan birisini. Helal saysa. Helal saysa ne olur hükmü? Nereye girer? Öbür daireye. Buradaki hangi daire dahil olur? Merkeze. Neden? Çünkü burada ne var? İstihlal var. Yani helal kabul etmek. Burada bunlardan bir tanesini büyüklense. Beni ilgilendirmez dese mesela bu emir. Benim için bağlayıcılığı yoktur zekat vermenin dese. İmkan, yani burada zekat vermemeye girmez. Zekatı baş kaldırmaya girer. Tamam ondan dolayı burada Allah'ın indirdiği de hükmediyor ama razı değil. Kalbi oturmamış. Yani kalbinde Allah'ın indirdiği de indiriyor. Evet. Fakat razı değil. Kalbine evet. Sıkışıyor. İmanın bir şubesini yerine getiriyor. Ama kalbi sıkışıyorsa küfrün aslını yerine getirdiği için bu adam kafir olur. Yani o bunun bir şeyle amel bile etse onunla buğz ettiği zaman kafir olur ya. Amel ettiği şey ne? İmanın bir kemal şubesi. Aslı değil. Kalbinde ne var? Küfrün aslı var. Bu küfrün aslı imanın o şubesinde galip olur ve bununla kafir olur. O zaman burada Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen imanı varsa kurtuluyor. Evet imanı varsa kurtuluyor. İmanı yoksa hiç fark etmez. Evet. İsterse buraya gitsin. Evet. Dur. Soru soracağım. Karıştırmadım. Hocam. 10 santim olmuş. Şimdi tevhid sahibi olan hani o 99 tane dosya getirilir. Dosyanın birinde kelime-i tevhid vardır ya. Konur. Hepsine ağır basar ya. Şimdi bu kişinin tek bir tane dosyası var. Kalk. Dosya bile değil. Kalk. Bir tane var. Çal. Bir dakika. Kalk abi. Bir dakika ya. Bu bitmedi abi. Ben sormadım. Şimdi hocam. Bu adamın bir tane ameli var diyelim. Bir tane ameli var. Salih ameli var. O da tevhid. O da amellerin en üstünü. Şimdi bu adam bir kenarda kalsın. Bu adamın akıbeti ne bilmeyecek. Bilmiyoruz. Bununla beraber cehenneme giren ehli tevhid olanlar var. Bunlar için de deniliyor ki zerre kadar imanı da olsa, zerre kadar imanı da olsa, bunlar cehennemden çıkarılıp cennette bulunacak. Şimdi şunu söylüyorum. Bir yandan kelime-i tevhidin faziletini okuyoruz. Gözümüzde sanki ne zerre, dağlar kadar eşri var. Nasıl oluyor da cehennemden çıkarılanlar bir zerre ile çıkarılıyor? Yani bu bunlardaki tevhid nasıl bir zerreye düşüyor? Ben onu anlamıyorum. Aynı iman arttığı gibi tevhidler. Onu anlamıyorum. Aynı şunun gibi. Yani o adamın tevhid mertebe mertebe. Tevhidin aslı ne? Allah'a ibadet etmek, başka kimseye ibadet etmek. Şirk yok, Allah'a ibadet etmek. Bunun yanında bu adamda bir sürü günah var. Şimdi bak, bu tevhid böyle. Bu çekirdek. Bu çekirdek. Bu tevhidin üzerinde öyle mertebeler, öyle katmanlar var ki. Bunlar o kadar çok ki. Adamın senden, İzzet abi şunu bana verme, şunu bana ver demekten imtina etmesi bile bu adamın tevhidinin büyüklüğünü gösterir. Ben kullardan bir şey istemiyorum. Sadece Allah'tan isterim. Halbuki onu senden istemem caiz mi? Caiz. Ki yani tevhidin aslına özüne aykırı bir şey değil. Ama belki tevhidin senin, benim, bizim neslimizin aklına gelmeyecek yukarılarda bir yerine aykırı bir şey olabilir yani. O aykırılığı yapmamak için adam şey yapabilir. Yani öyleyse şu kadar da tevhid olabilir, şu da tevhid olabilir. Yani o la ilahe illallah. Şu kadar da olabilir, şu kadar da olabilir. İşte şu kadar la ilahe illallah gelmiş o adam. Diğer hepsini bastı. Şu kadar la ilahe illallah adam belki cehenneme girdi. Ama bu kadar onu oradan kurtaracak inşallah. Yani orada bir tak kardeşindeki la ilahe illallah imanın zerresi değil. La ilahe illallah var, bunu tahkik etmiş adam. Yani la ilahe illallah'ın bu adam bütün vacip kemalini yerine getirmiş. Öbüründe tahkik yok. La ilahe illallah'ın zerresi var. O zerre bütün demek ki amelleri uçurmuyor. Ama tahkik edildiği zaman bu kadarı koyduğun zaman bütün günahlar uçuruyor. Evet. Tursaydı karpuz kesecektik de. Karpuz kesecek, hepsi kaydı oldu.